İnsan programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Şahin Avcı. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuştan Rabbimize hamdol senalar olsun. Vakit geçmeden inşallah programımıza hemen girmeye gayret gösterelim. Bugünkü zamanımız içerisinde ne kadar adaptasyon olabilirim konuya bilemiyorum ama bugün de dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e böyle anma hasebiyle birazcık böyle cila çekelim dedik. Allah Resulü'nü kalben analım dedik. Fazla söze hacet yok. Görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler. El elinizde tesbihler. Salatu selam getirerek alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamlarla dostlar. Haydi Resulullah'a gidelim. Selat ve selam sana ey gül yüzlü gül peygamber. Her şey seninle başlar ya Resulallah. Ve yine her şey seninle biter. Çünkü her şeyi Allah'tan getiren sensin. Çünkü sen Allah tarafından alemlere rahmet olarak gönderilensin ey Allah'ın Resulü. Her şeyin başında sen varsın ya Resulallah. Her şeyin sonunda da yine sen varsın. Çünkü yüce Allah Celle Celaluhu senin hakkında şöyle buyurdu. Peygamber size ne verirse onu alın, neden sakındırırsa ondan da sakının, uzaklaşın dedi Allah-u Teala. Her şey seninle anlam kazanır ya Resulallah. Sensiz ise anlamlı gibi görünen her şey anlamını yitirir. Gel ey can, gel ey nur, hayatımıza gel, aşkımıza gel, kararmış dünyamıza gel. Gel ki, gel ki aydınlansın her yer seninle. Gel ki çekip gitsin zulmet. Gel ey gül, dikenliklerimize gel. Gel ki kurtulalım sivri dikenlerin istilasından. Gel ki güle yönelelim bize. Gel ey gül, gel artık. Gönder Rabbim, gülümüzü gönder bize. Gül, gül bir peygamberdir. Gülün her yaprağı da bir sahabe. Gül İslam'dır. Gül huzur ve mutluluktur. Ama gül kokusu, peygamber kokusu, kokusu da sevgi ve muhabbettir. İşte bütün bunlar bir bütün olarak sadece ve sadece sensin ya Resulallah. Ama artık, ama artık bugün burunlarımız o kokuyu alamaz oldu. Seni çağırıyoruz ama sadece dillerde oldu. Gel ey Resul diye yalvarıyoruz. Neredesin? Gel bizi kurtar ey Allah'ın Resulü diyoruz. Ama sözler ve terennümler sadece iki dudağın arasında, kalbe inmedi. Kalbe inmeyen bir aşk, bir muhabbete Allah sevgilisini gönderir mi? Zor değil mi dostlar? Hem de çok zor. Gel diyoruz ey can, gönder Rabbim gülümüzü gönder artık bize diyoruz. Gönder ki kurtulalım bu sivri dikenlerden. Ey can diyoruz gel. Ama ben gel dediğimde sinemden duman tütmüyor. Hani o sultanlar dediklerinde içim yanıyor Allah ve Resulünü andığımda diye ciğer kokusu alırlarmış onlar. Burum burum yanık ciğer kokusu. O kokuya geliyor işte. Ama şimdi onu görenler onun hayaliyle gecelerini süsleyenler. Kaç tane kaldı aramızda? Arıyoruz değil mi Resulü? Ya Resulallah, seni keşfedeli yıllar oldu belki ama, ama seni bulabilmek ne kadar zor. Hem de çok zor. Satırlar döşüyoruz Allah'ın Resulüne. Ama hissiz, sevgisiz, muhabbetsiz, aşksız satılar. Tanıyamıyoruz seni hala ya Resulallah. Sadece tanıyabilenler tanımış seni. Ama biz hala tanıyamadık. İşte bunun için utanmaları gerekirken kendilerinden hiçbir eksiklik hissetmiyorlar. Kimler mi? İki dudağının arasında sana bir salatu selamı çok görenler. Sordum kendi nefsime. Peygamberimiz ve ashabı hakkında kaç eser okudun bu zamana kadar? Kaç kitap? Nasıl tanıdın Allah'ın Resulünü? Cevap yok. Niçin mi? sadece ve sadece ciğerine o aşkı yakanlar, ciğerinden o dumanı tüttürenler seni anlıyor ey Nebi. Sana kavuşmak arzusuyla seccadelerin üzerine kapanır. Gel ey Nebi, içim yanıyor. Seccadeler bana dar geliyor artık. Geceler üzerime hepsi birer yıldız gibi kapanıyorlar. Sevdiklerim, hayal ettiklerim her şey, ama her şey etrafımda. Ama bir sen yoksun ey Nebi. Hatırlıyorum, önceleri anlatırlardı. Resulullah işte küçücük bir çocuktu, yetim oldu. Daha sonra büyüdü. İlahi ahlakla ahlaklandı. Sonra çile kumkumaları üzerine bindi. Çöllerin üzerinde dolaşırken inci topuklarıyla sırdaş oldu o çöl iklimi. İslam'ı insanlara anlatırken benim peygamberim hep acı çekti, hep sıkıntı çekti. Ama sadece bir şeyin peşindeydi. Hüvel baki. Baki olan Allah-u Teala'dır. Sonra ashab da onun yanındaydı. Kanlarıyla yazdılar o şerefli tarihi. Satırların dizelerinde hepsinin gözyaşları vardı. Hepsi bekliyorlardı. Allah'ın Resulü hane-i saadetlerinden çıksınlar da bir gözyaşı ölçüsünce onu seyredebilmek. Kısa bir an, bir nefes alıp verinceye kadar geçen bir sure kadar da olsa onu görebilmek. Aşıklardan öyle güzel bir insan vardı ki bir gün Allah Resulü'nün küçük bir aynasını verdi Hazreti Aişe annemiz ona. Ağlıyordu o aynaya baktıkça. Sahabiye sordular, bu aynada seni ağlatan nedir diye. Ne dedi bilir misiniz? Aynaya her baktığımda ben onu görüyorum. İşte aşk bu dostlar. Her baktığımda onu görebilmek. Ben çağırıyorum Resulullah'ı. Gel ya Resulallah diye. Gel kokunu duyayım, seni göreyim. Kolay mı? Allah'ın Resulüne hel gel diyene gelir mi ya Nebi? Gelir mi dostlar? O ciğerin yanması öyle bir haldir ki onu yananlar bilir. Bizler sadece kitaplardan anlıyoruz onu. Buram buram yanır. Ve gecenin en güzel vakitlerinde gelir. Hem de öyle bir gelir ki Allahu Akbar. İşte o bir görüşe bin can feda olur. Ama onu isteyebilmek için de erkek olmak lazım. Her gel diyene gelmiyor Nebi. Allah-u Teala sevgilisini her isteyene göndermiyor. Niçin? Ağlıyoruz, yalvarıyoruz. Ya Nebi gel diye. Ama sadece ve sadece aklına gelince Nebi'yi çağırıyorsun. Ama öyle aşıklar var ki Allahu Ekber, aklından Hakk'ın Habibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmıyor. Oturduğum zaman diyor karşımda, kalktığımda karşımda, gördüğümde karşımda, her an her dakika yanımda. İşte o zaman Allah kalbe aşkı oturttuğu zaman Habibullah'a ulaştırıyor seni. Canan diye sevdim, bir ben değil alem sana. Hayran diye sevdim, bir ben değil alem sana. Hayran diye sevdim. Hani sen mesajı ilk açıkladığında alay etmişlerdin. Ya şimdi de her yerde olmasa bile bazı yerlerde seni ve sevgili ashabını günümüze taşımaya çalışanlar aynı duruma düşüyorlar ya Resulallah. Öyle terennim ediyor. O devirler artık geçti diyorlar. Sen çağımıza gel, çağımıza gel diyorlar. Onun yaşadığı toplum ile şimdiki toplum hiç birbirine benzerlik göstermez diyorlar. Allahu Ekber. Aslında Allah'ın Resulünü seven insanlar için mekan farklı mıdır? O zaman da vardı bir sürü soytarılar. Şimdi de var. O zaman onun yoluna dikenler vardı, serenler vardı. Yine şimdi var. Arada tek olan şey ne bilir misiniz? Bugün Resulullah'ın burada bedeni yok ama hali ruhaniyeti var. Seven Muhammedilerin kalbinde Allah Resulü var. İşte terennümlerimiz burada birleşiyor dostlar. Allah'ın Resulüne talibiz diyoruz. Seviyoruz diyoruz. Resulullah'ı çağırıyoruz diyoruz. Bu mu onu çağırmak? Bu mu sadece dillerin üzerinde geçen şey? Sadece gel ya Resulallah demek mi? Bu mu terennümün olması? Salatu selamlarla süslenmeyen, Resulullah söylendiği zaman kalbin içerisinde aşk devşirmeyen, Resulullah'ın adı geçtiği zaman kalbinde bir şey hissetmeyen, Resulullah'la ilgili bir eser okuduğu zaman o sıkıntıyı o anda yaşamayan, Resulullah anılmadığı zaman onun sıkıntısını duyan birisi, salatu selamsız bir Resulullah'ın adı geçtiğinde, Muhammed dediğinde ona Hazreti Muhammed demeyen, bu insanlar aşktan anlayamaz. Tarihin satırlarını nereye kadar yazarsa yazsın, alemlerin efendisi kıyamet gününe kadar da olsa onu sevenlerle beraber kıyametten sonra da sonsuza kadar nebi sevgilileriyle beraber. Zanneder misiniz ki Allah-u Teala o aşkı vermediğini? Bütün insanlar onlardan medet ister ama kalbine yerleştirmedikçe, sen Muhammedi olmadıkça hangi şartla yüzün ellerini açıp da semaya Allah'ım diyorsun ama Allah-u Teala Habibinin ismiyle süslenen dualarla kuluna icabet ederken salatu selamsız yapılan bir duadan ne beklenir ki? Hayran olmak lazım, aşık olmak lazım, Allah için sevmek lazım. Onu bulanlar ise seher vakitlerinde gözyaşlarıyla seccadeye kapanıp ey Allah'ım işte bu günahkar kulun sana geldi diyebilenler lazım. Acaba kaç kişi o eşsiz saatlerde secdeye kapanıp terennüme çıkmış. Sonra da oturduğum yerden diyorum ki gel ey Nebi. Hala kokunu duyamıyorum ya Nebi. Seni hissedemiyorum ya Nebi. Salatu selamsız geçen bir ömür. Allah Resulü'nü anmaktan uzak duran bir kalp. Onun sünnetlerini hayatına geçirmemiş bir nesne olduğum sürece Allah-u Teala Habibini, sevgilisini gönderir mi? Bas beni bağrına ya Resul. Kıyamet günü nasıl bakacağız mübarek gül yüzüne ya Nebi? Bilmem ki. Fakat yine de her şeye rağmen seni tanımak, sana ulaşmak ve seni sevmektir arzumuz. Yüce Allah'a hamdolsun ki bütün olumsuzluklara rağmen biraz da olsa hissedebiliyoruz seni. Ama sana ulaşmak bütün gayemiz. Biz bunun çabasındayız. Belki seni andığım zaman gözlerim yaşarmıyor. Belki senin başından geçen şeyleri okuduğum zaman kalbim farklı duyguların içerisine giremiyor. Ama seviyorum seni ya Nebi. Aşıkların seherlerde ağladıkları gibi ağlayamıyorum ama yine seni seviyorum. Herkes seni ister yanında. Herkes der ki evimizin her şeyinde baş konuğu sen olasın. Sürekli seni davet ediyoruz evimize. Gelir misin ya Resulallah? Evimize gelir misin? Gel ya Nebi. Ne olur senin aşkından samimi olarak ağlayarak gittiklerin kişiler gibi. Seni gerçekten gönüllerinin en güzel yerlerinde sevip o aşk ile seni rüyalarında görenlerin gördükleri gibi gel. Dünya üzerinde senden daha üstün bir insan var mı ya Resulallah? Asla. Senin üstünlüğün insanların arasında tartışılmaz. Allah-u Teala seni her yönden üstün vasıflarla donatıldığını buyuruyor. Sen bizim peygamberimizsin. Canımızsın, gülümüzsün. Ey Nebi. Ne olur gel. Ama seni gerçekten çağrıların çağırdığı gibi çağırmasak da. Gel ya Nebi. Gelemesen de kokunu gönder. Baktığım yerlerde o kokuyu hissedeyim. Ciğerlerimi o gül kokunu sileyim. Hani asap seni kıyıda köşede beklerken biraz önce Allah Resulü buradan geçti derlermiş. Çünkü senin o gül kokun geçtiğin yerlere sinermiş. Biz de o gül kokunu duyamıyoruz ama sindirdiğin gönüllerin yüzüne bakarak o kokuları hissetmek istiyoruz ya Nebi. Ümmetini ne kadar seviyorsun sadece Allah bilir. Biz istiyoruz ki o gönül deryasından hep ümmetim ümmetim diye Allah-u Teala'ya yalvarırken o ümmetimin içerisinde bir noktada biz olalım ya Rabbi. Sevdiğimizi zannediyoruz belki. Gerçek sevgiyi sevenlerden öğrenmek lazım ama kaç tane kaldı onlarda? Talibiz. Ya Rabbi, Habibinin kokusu sinmemiş şeylerden bizi uzak tut. Ya Rabbi, Resulullah'tan uzak olan şeylerden bizi uzak tut. Ve Nebi'nin aşkını kalbimize öyle yerleştir ki ya Rabbi, o aşk ile o muhabbet ile sana götürsün bizi Nebimiz. Çağıralım. Haydi. Nasıl mı? Salatu selamlarla. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Haydi getireyim. Şu anda kim getirirse diyor ki Allah'ın Resulü ben ona karşılık veriyor, salatu selamını alıyorum diye. Haydi getirin, çağırın Resulullah'ı, talip olun Resulullah'a. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sille vuran Allah'tır.

Öyle bir iman ve aşka sahip olmak istiyoruz ki, onun ayağına batacak bir diken, gelip benim yüreğime batsın diyebilecek. Ve bu seviyede gerçekten o muhabbeti alabilecek bir iman istiyoruz senden. Ver Rabbimiz, onun muhabbetini ver bize. Ya Resulallah, sorsam ki beni seviyor musunuz diye. Belki her birimiz evet, evet seviyoruz diyeceğiz. Böyle cevap vereceğiz. Fakat sorsam ki Kur'an ve sünnet çerçevesinde mi yaşıyorsunuz diye. İşte o zaman ne cevap vereceğiz? Seni sevmek boş lafla olmuyor ya Nebi. Yolunu yol edinmeyle oluyor ya Nebi. Çalışıyoruz kendimizce. Ey can, seni tanıyan başka canlar var mı? Sana gönül veren başka gönüle konar mı? Sendeki gül kokusunu alan başka gül bahçesine koyar mı? Hayır. Sana yöneldik. Ve sendeki sana her şeyimizle, her anımızla senin arzundayız ya Nebi. Belki de birkaçımız. Senin aşkında gark olmak isteriz. Umana dalmayan umanın güzelliğini alabilir mi? Aşk bahçesinde Allah'ın Resulü olmasa, gönül o bahçeye konan bir bülbül olmak ister mi? Ama o sevgiyi kalbe koyan, o canın içerisinde seni yakan Allahu Teala'dır, Rabbimizdir. Allahu Teala'ya yönelmek lazım bunun başında. Dualarımızı Allahu Teala'ya terennüm etmek lazım. Ya Rabbi, senin sevgini istiyoruz senden. Seninle sevgili Habibinin sevgisini istiyoruz senden. Lütfunla, kereminle ikram et bize de Rabbimiz. İkram eyle de o aşkın içinde yanalım. Bunun yolunu göster bize. Sen göstermezsen biz göremeyiz Rabbimiz. Sen öğretmezsen biz öğrenemeyiz Rabbimiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz Rabbimiz. Sen göster, sen öğret, sen sevdir ya Rabbi. Sen buyurdun. İman edenler Allah'ı başka her şeyden daha çok sevenler diye ve severler diye. Sevgiyi öğreten sensin. Sevginin içerisinde yakan sensin. Aşkı kalbe koyup ondan buran buran muhabbetullah koklatan sensin. Allahu Ekber. Yanalım dostlar. Yanmasını öğrenelim. Habibullah'ı istemesini öğrenelim. O aşk ile Allah'a ulaşmasını öğrenelim. Allah'ın Resulü boş sözlerle gelmiyor. Boş kalplere gelmiyor. Kur'an ve sünnetle yerleşmemiş muhabbete gelmiyor. Allah, her şeyimizin üstünde seni sevmesini bir bilebilsek, seni kalbimize koyabilmesini bir bilebilsek, peygambersiz olmuyor, hiçbir şey anlaşılmıyor, nebisiz anlanılmıyor. Sen ona anlattın ya Rabbi, o da bize. Ey kullarım, beni senden sorarlarsa bilsinler ki ben onlara gerçekten çok yakınım. Bana dua edenin yakarışına her zaman karşılık veririm. duasını kabul ederim. Öyleyse onlar da benim davetime koşsunlar ve bana layıkıyla iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Allah-u Teala böyle buyuruyordu. Demek ki gerçekten doğru yolu bulmanın en doğru yolu senin davetine koşmaktır ya Rabbi. Sana ve peygamberine ancak sizin davetinizle ulaşılır. Bunun için dökebilecek göz, görebilecek göz, hissedecek gönül, idrak için muhabbet lazım. Bütün bunlarda hep sendedir ya Rabbi, hep seninledir ya Rabbi. Çünkü sen Allah bir kimseye nur, ışık, aydınlık yol vermediyse artık onun için hiçbir aydınlık yoktur buyurdun. Nur istiyoruz senden ya Rabbi, ışık istiyoruz ya Rabbi, aydınlık istiyoruz ya Rabbi. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı tutunun ve birbirinizden kopmayın, ayrılığa düşmeyin buyurdun. Sımsıkı tutunmak istiyoruz kitabına, sımsıkı tutunmak istiyoruz kopmamak için sana. Senin kitabını başka kitaplara tercih etmek, senin yolunu da başka yollara tercih etmek istemiyoruz ya Rabbi. Bunun içinde peygamber ve ashabını anlamaya çalışıyoruz. Habibini anlamaya çalışıyoruz. Habibinden bizleri ayırma ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'e bu bağla bir bağlanabilsek, dünya ve ahiretimizi kurtarmış oluruz değil mi? Öyleyse gülümüzü gönder bize. Nurumuzu gönder bize. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarılınız. Asla sapıklığa düşmeyiniz. Onlar Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünnetidir buyurmuştur ya Nebi. Allah'ın kitabı ve sünneti. Allah ve Resulüne ulaşmanın yolu bu iki esastan geçmekteyse madem, önce Rabbimizden diliyoruz bunu, sonra da senden ya Nebi. Başka kimden isteyebiliriz ki? Başka kimin gücü yeter ki buna? İman ve amel bundadır. Aşk ve muhabbet bundadır. Sana gelemedik ya Nebi. Ravzana sarılıp ağlayamadık senden sonra ya Nebi. Ama kokun sinmiştir diye Kabe'nin taşlarında aradım kokunu. Beytullah'ın örtüsünde aradım kokunu. Hacerül Esved'de aradım senin kokunu. Duyamadım ya Nebi. Ravzana geldim. Yeşil kubbenin önünde diz çöktüm. Alnım secdede. Ağladım ya Nebi. Niçin bilir misin? Kokunu alamadığım için ağladım. Beytullah'a yüz sürdüğümde ağladım ya Nebi. Seni anlayamadığım için ağladım. Sen mübarek ellerinle dokunmuştum o örtünün üstüne. Senden sonra çok örtüler değişti o Beytullah'ın üstünde. Ama yine senin kokunun sindiği taşları kokladım. Ama yine kokunu alamadım ya Nebi. dolandım. Senin aşkını arayan gözleri aradım Beytullah'ın etrafında. O aşka ulaşamadığım için o aşkla yaşaran gözleri göremedim. Yine Ravzan'a geldim. Yine Ravzan'ın kenarında yattığın yerlerin, istirahat ettiğin yerin etrafında dolandım. Yine ağladım. Sana ulaşamadığım için ağladım ya Nebi. Oysa sen o duvarın arkasında yatıyordun. Ama orada yattığını bildiğim halde yine kokunu duyamadım. Ağladım. Gözyaşlarımı döktüm senin Ravzan'da. Peki o halının üzerine dökülen gözyaşlarının bir tanesi benim arkamdan der ki belki hayal ya bu işte. Geldi senin Ravzan'a gözyaşı döktü ya Nebi diye. Ama bir yandan da düşündüm ki kirli gözlerimden dökülen gözyaşları senin Ravzan'ı kirletti. Sen benden sonra kim benim istirahathaneme gelirse kabrime şefaatim ona vacip olur dedin ya Nebi. Geldim. Ağlayarak geldim. Ama sen ümmetim geldi der miydin acaba? Korkuyorum ya Nebi. Korkuyorum yanına geldiğimde seni incittiğim için düşüncesiyle. Ağlıyorum. Acaba Habibi incittiğim düşüncesiyle. Ama sen... Sen seni ziyarete gelene diyorsun ki ben hayattayken yanıma gelmiş gibidir diye. Geldim ya Nebi. Geldim ama bendeki beni değiştiremedin. Ne olur. Sen. Sendeki beni ver bana. Ulaşmak istediğim, arzu ettiğim hayallerimi ver bana. Sadece o mahşer gününde göz göze gelirsek eğer seninle. Ne olur gözlerimin içine gül ya Nebi. Amelimle bir yerlere geldiğim için değil. Sadece günahkar da olsam. Senin ismini zikrediyorum ya, onun hatırına gel. Başka sunacak bir şeyim kalmadı ya Nebi. Başka sana ikram edecek bir şeyim kalmadı ya Nebi. Davayı hayatıma geçiremedim. Senin gibi namaz kılamadım. Senin gibi ibadet edemedim. Senin gibi İslam'ı yaşayamadım ya Nebi. Sadece seni sevdim ya Nebi. İsminin hürmetine. Ne olur isminin hürmetine. O gün beni sensiz bırakma ya Nebi. O gün seni isteyenleri sensiz bırakma ya Nebi. Ne olur yalnız bırakma ya Nebi. Ne olur sensiz bırakma. Peygamberimiz, Efendimiz, canımız, ciğerimiz, her şeyimiz bizim. Salat ve selam sana olsun ey can. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Halilallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Şefiyallah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Rabbim Habibinden geri bizi bırakmasın inşallah. Bugün sizlerle olan beraberliğimizde sinemizin yettiğince, dilimizin döndüğünce, zikrimizin yettiği ölçüde sizlerle beraber paylaştık. Biraz olsun belki Allah'ın Resulünü andık sizlerle beraber. Allah'ın Resulünü incitmekten yine Allahu Teala'ya sığınırım. İnşallah dilim suçlu ise Resulullah'ı anlatırken alemlerin efendisini incittim ise Rabbim onun hatırına beni affetsin. Sizleri de incitmekten Allahu Teala'ya sığınırım. Bugün de sizlerle olan beraberliğimizi burada noktalıyoruz dostlar. Beraberlik anlatılmaz yaşanır derler ya. İsterseniz şu ilahiyi şöyle gözlerimizi bir kapatarak dinleyelim. İlahiyi bittikten sonra da inşallah Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretleri'nin Resulullah'a aşık olmuş bir gönül sultanının divanı irfanıyla bugünü de noktalayalım dostlar. Resulullah selamun olmuş, Hak'tan davet emri gelmiş, Radyo Hedef. İçinizdeki özler özler. İçinizdeki özler özler. İçinizdeki özler özler. Radyo Hedef. İçinizdeki özler özler. Beyti ırkasını

Radyo Hedef. İçinizdeki özler, özler. Gelir diye yollarına bakarım. Kebap oldum ciğerimi yakarım. Aşım başım. Eşinden ayrılan turnaya döndüm. Suları kesilmiş pınara döndüm. Bilmem ne haldedir canım efendim. Seher yeri Rasulünden bir Sus!